«Спить», – мовчки кивала Дора. Опускала очі долу. «Така стидоба, оце добрій мілі брехати». Уночі старому панові ставало легше, веселішав. Молов дурне. «От він, починається наш шабаш. Старий пердун і юна відьма». «Та ні, не те. Старий відьмак і юна квочка. Занесло її сюди. То давай, квокчи, бо з'їм. Я люблю таких чорнооких». Дора червоніла від прикрощів, знічувалася вкрай. Ну що за дивний дар у старого пана за мить виводити її з рівноваги? Забувала, що хворий, знесилений, що останні дні доживає. Тож мало б про милосердя пам'ятати. Та зів'ялові панові вуста ворушилися отруйними зміями, вихлюпували на Дору прикру зневагу. «Не можна, так не можна до людей», – вигукувала цілком зрозуміло. «Ти казав, розмовляти навчиш, а сам поганий, поганий». «Ти помреш», – ляпнула раз у відчаї. «Усе за планом», – прошепотів старий пан. «Спочатку навчу тебе базікати, а потім помру». «Ні, ні, а я не розмовлятиму, я мовчатиму». Слова лилися не зупинити, сльози на очах. «Ти не помреш, я погана. Погана, тут лікарі. Ти що хочеш, що?» «Заспівай», – відказав так слабко, що Дора перелякалася. Мама колись співала. Горіла сосна, палала. А в Дори ж мама ту саму. Горіла сосна, палала, під нею дівка стояла. Під нею дівка стояла, русяву косу чесала. Виводили не панові, далекій мамі Марічці. «Ой, коси, коси ви мої, довго служили ви мені. Більше служить не будете, під білий велюн підете». Замовкла. «Ох, пан має рацію, квочка. Закинуло, дзьобом б'є, зерна їй, а зерно далеко. Каштелу Бранку. Мама моя загубилася», – сказала старому панові. «А я тут, квочка». Пан не почув. Лежав на постелі блідою тінню. Зіщулилася від жаху. Підійшла ближче. На постіль присіла близько. А хай хоч за жубку. «Пане, спиш?» «Най тобі спокій у дорогу», – мовила. Затремтіла, очі заплющила і заспівала. «Горіла сосна, палала». Старий пан спокою не хотів. Мучив Дору днів 10, аж поки геть не охляв. Рукою кволу махнув, мовляв, вільна. «Усе», – прошепотів. «Йди собі, Доро, тепер не пропадеш». «Я тепер готова?» – запитала. Серце вп'яти. «Балабониш, як холєра. Тепер ти помреш?» «Інших планів не маю», – прошепотів старий Перепечай, наче то не Бог, а він Богові наказав уже смерть привести. У своєму кабінеті Міла простягнула Дорі конверти з грішми. Пан Перепечай наказав гроші тобі віддати. І віддати тільки тоді, коли вже не знадобишся, повідомила. Нині сказав, Дора вже не потрібна. Обійняла санітарку. Відпочинь кілька днів. Геть змарніла. Дора хотіла було вигукнути. А пан? Він же ще не помер. А язик наче паралізований. Звично написала у блокноті. А старий пан? Без свідомості. День-два. І з паном буду, пояснила жестами. Сиділа на твердому табуреті біля ліжка, на якому ледь дихав Перепечай. Спина від втоми лозою гнулася. Терпіла. Змочувала вуста старого пана вологою серветкою. Усе товкла. Горіла сосна, палала. Наче поки співає, нема смерті ходу. За дві доби посеред ночі старий Перепечай розплющив очі. У голові ясно. Фініш. Повів очима. Де смерть? Замість моторошної чорної порожнечі м'яке світло нічника кидає тіні. На краю широкого ліжка біля Перепечаєвих ніг солодко спала Дора. Скрутилася кошеням. Рукою до неї дотягнутися можна. На вустах посмішка світла. Хоч за жопку вщипни, і собі усміхнувся Перепечай подумки. Нічник блимнув і згас. Старий Перепечай помер, так і не усвідомивши, що останньою справою його довгого, складного, ризикованого, жорстокого, багатого, паскудного життя стала добра справа. І гарно, бо якби усвідомив, як багато дав Дорі, та про зиск для себе подумав, уже складніше було б із Господом домовлятися. Хоч товаришем його зви, хоч паном. Несподівана звістка про смерть старого Перепечая зібрала у гостьовій кімнаті приватної клініки всіх сердюків. Приголомшені, збиті з пантелику і досі віри не йняли. Як? Він же вічний. Ще тиждень тому гримав на всіх у телефонну слухавку, накази віддавав. Тонули в образливих прикрощах. Чому навіть не натякнув на свою хворобу? Та вони б... Пані Женя утирала сльозу волоссям перуки. Володимир Гнатович уміло глушив тріумфальні звуки фанфар, що лунали у вухах. Макс супився. Намагався розгадати останню таємницю діда. Перед сердюками товклися двоє – Август Закс і начальник Перепечаєвої охорони Продан. Знали? Так. Чому мовчали? Хазяїн заборонив казати. Чому? Жалів вас, дипломатично зітхнув Закс. «Так-так», – підтвердив Продан. «Не хотів бачити вашого смутку». «А власної голови у вас немає?» – засичала пані Женя. «Тато сам помирав у чужих стінах. Та як мені тепер із цим жити?» «Не сам», – зізнався Продан. «При ньому дівчина до останньої хвилини була. Пан Перепечай – сам її для себе вибрав. Казав, Продан замовк, знітився. Ну, мовляв, чпокатиму зранку до ночі, і щоб ніхто не заважав. феноменально, не втримався Володимир Гнатович. Пан Перепечай вкладав у слово «чпокати» надто багато змістів, похмуро відказав Август. Декого і після відходу ще чпокне. І не раз. Тож я би не став принижувати гідність нашого небіжчика примітивними вульгарними домислами. «Замовкніть!» – вибухнув Макс. «Годі! Давайте хоч поховаємо з гідністю!» «Беру увесь клопіт на себе!» – випнув груди Володимир Гнатович. Август зиркнув на нього недобре. Намірився було відповісти Сердюкові, та до гостьової кімнати зазирнула Міла. «Можете пройти до нього», – повідомила стримано. Сердюки, Закс і Продан сунули до напівпідвального приміщення, де розташовувався морг клініки. Макс підозріло роззирався, наче все це було жорстоким жартом міцного, як горіх, діда. На порозі смерті нікого з рідні бачити не побажав. І підійти до нього вже мертвого дозволив тільки тоді, коли похоронні візажисти зробили йому таке лице, як на фотографії, що із собою до лікарні приніс. Ошелешений Макс з жахом дивився на професійно накладений м'який теплий рум'янець на щоках діда. Тато зітхав показово сумно. Мама щиро плакала. Закс бубонів щодо похорону. Пан Перепечай теж залишив розпорядження і оплатив їх заздалегідь. Макс приголомшено зиркнув на Августа. Перепечай аж нічого не бажав брати від родичів. Перевів погляд на діда. І тільки тепер помітив, у куточках його вуст застигла задерикувата, іронічна посмішка. «І як тато захотів? У землю чи по вітру попелом?» – почув голос мами. «Наказав поховати його у селі Візирка, це в Одеській області», – оголосив Август Альфредович. «Чому там? Туди запрошеним на похорон півдня добиратися?» – обурився Володимир Гнатович. «Звідти мама родом», – невиразно нагадала чоловікові пані Женя. «І похована там». «Так-так, пан Перепечай наказав поховати його поряд з дружиною. Спеціальний транспорт з холодильною камерою прибуде під вечір», – продовжував Август. «Завтра о півдні...» «О півдні?» – Володимир Гнатович ніяк не міг змиритися з останньою незручною примхою тестя. «Як ми встигнемо?» «Заткнися!» плюнула пані Женя. «Завтра о півдні похорон. Щодо поминок, небіжчик заборонив збирати людей на поминки», закінчив Август, «знайомити рідних з наказами Перепечая». «Як ми пояснимо це людям? Люди не зрозуміють!» Володимир Гнатович нервово ходив уздовж довгого металевого стола, на якому розлігся собі ненависний мертвий тесть. Сердито косував на дружину. «Женю, хіба я не маю рації?» «Маєш. Не зрозуміють». Пані Женя втерла сльозу, насупилася. «Думаю, тато на нас не образиться, якщо ми вшануємо його пам'ять у Візирці і тут, у Києві. Завтра увечері». Краще післязавтра, порадив Володимир Гнатович. Додав начальницьким тоном. Макс ресторан замовить. Макс почервонів до скронь. Ледь втримав нудоту. Кожне нове слово, що виникало у цьому апріорі німому просторі, ніби єлозило багнюкою по щойно вимитій чистій шкірі. Нахилився до діда, мовчки поцілував у холодний лоб, теплого персикового відтінку посунув геть. «Куди?» – вигукнув батько. Макс не озвався. Начальник Перепечаєвої охорони ввічливо кашлянув, мовляв «перепрошую», пішов навздогін. «Куди?» – Володимир Гнатович обурився ще більше. «Наказ? Пан Перепечай висловив бажання, щоб я гарантував безпеку Максима Володимировича. Маю бути поряд». Охоронник побіг геть. «Ні, Женю, ти чула? Тепер у підпорядкуванні нашого Максима ціла армія головорізів!» Нервово вколов Сердюк дружину. «Господи, коли ж ти вже усохнеш?» Утомлено відповіла пані Женя. Макс йшов довгим темним коридором. Трусило від ненависті. Щось важливе і неприйнятне жило в його батьках. Перекреслювало тепло і щирість, що він мав би, мав відчувати до них. Ця пихата зневага батька і тваринна відданість матері. Для чого вони? Почув позаду кроки, озирнувся різко. Максиме Володимировичу, перед ним стояв Продан. Охорона пана Перепечая переходить у ваше розпорядження. Мені не потрібна охорона. Ваш дідусь, він передбачав, що ви так скажете, просив передати. Ще мало хто знає. Про що? Що ви стали надто багаті. Скоро навколо вас з'явиться юрмисько людей. А це вже саме по собі добре. Ви тільки охороняєте? Будь-який наказ. Санітарка, яка за дідусем ходила, знаєте її? Бачив. Знайдіть. Вона тут, у кабінеті старшої медсестри. У неї вихідний, але я подумав, що ви захочете поговорити з нею, подякувати. Попросив затримати. Макс зайшов до невеличкого охайного кабінету й остовпів. На звичайній медичній кушетці, що стояла біля стіни, спала Дора. Старша медсестра приклала палець до вуст. «Прошу, тихо». Дівчина 2 тижні не відходила від пана Перепечая. Вкрай виснажена. Заснула. «Може, потім поговорите?» «Вийдіть!» – прошепотів люто. Продан мовчки вхопив Мілу під руку, настійливо потягнув до дверей. Макс стояв навпроти кушетки. «Дора! Знову Дора! Глуха, німа, безпорадна. Думки вправно плутає. Виринає, як з темної води. Виринає в його житті саме тоді, коли карколомні новини збиваються в зграї. Падають на голову одночасно. Патлатий журналіст, брехлива секретарка, дивна смерть діда. Дора. Присів на стілець, дивився на дівчину. Містика. Як могло так статися? Чому дід забажав, щоб поряд із ним в останні хвилини були не донька, не онук, чужа людина? І тою людиною стала Дора. Паскудство. Дістав мобільний. «Ганно Іванівно, не йдіть. Дочекайтеся, поки повернуся», – холодно наказав у трубку. Дора ворухнулася уві сні. Макса підкинуло. Що він скаже їй? «Дякую». До дверей. Стерильний коридор вичищений від будь-яких емоцій. Демонстративно співчуваючи очі медперсоналу дисонансом. На дисканті. Крокував на двір та раптом повернув до моргу. І тільки біля бездиханного тіла діда порожньо. Батьки поїхали лахи й скорботу на похорон збирати. Запитав у продана. Скільки дід заплатив санітарці за послугу? 3000 гривень. Казав, на цукерки. Їй не гроші, інше потрібне. Що? Напружився. Не знаю, зізнався продан. Ну, як треба, завтра ж дізнаюся. Завтра дідуся ховатимемо, процокотів зубами. Як же зимно там, де смерть. Не зводив очей з перепечаєвих іронічних вуст. Бачив. Макс уже бачив смерть. Схаменувся. До діда хочу, прошепотів. Продан не втримався. Брова здивовано смикнулася. Та що ви таке мелите? Живіть, їй Богу. Пан Перепечай підготував для вас кімнати у своєму будинку, здогадався вчасно. Цей будинок увесь мій, уже йшов геть. Апартаменти на Хрещатику, порівняно з дідовим палацом, паршивий економ-клас. Переселиться сьогодні ж. Тільки зателефонує Ганні Іванівні, хай речі збере. Згадав про секретарку, кров до скронь. На Хрещатик, наказав продану. Ну, можна було б і не пхатися. Послати продана, щоб викинув секретарку з тріском. Та дуже вже хотілося подивитися їй у вічі. Запитати люто і холодно. А ти? Ти чому невдячна? Хто тобі сказав, що мені можна брехати? Ауді дісталося пафосної новобудови опівдні. Біля біло-червоного шлагбаума стояв Данко. Макс відчував себе могутнім, диким шляхетним вовком, якого обклали з усіх боків нікчемні безсилі мисливці. Намагаються впіймати на безпардонну підлу брехню. Дора, Ганна Іванівна, оцей патлатий. Зупинив автівку біля шлагбаума, гримнув дверцятами, прошепотів продану. Не ходи за мною. Стояв каменем. Спостерігав, як Данко поспішає до нього. В голові лють їжаком качалася. Що ж він так неуважно до знаків долі? Якщо підла, зрадлива Люба, що клялася йому в коханні і трахалася з Макаровим, пішла і підсунула йому Дору, то треба ж було, як Макаров, трахнути Дору, аби оцьому патлатому мордуватися, як Макс мордувався. Пане Сердюк, розумію, прийміть мої співчуття, якщо можна, тільки адресу Ганни Іванівни, почув голос Данка. Який вольовий хлоп. Дора спить, сказав раптом. Данко відсахнувся. Завмер, почервонів до скронь. Насупився, зиркнув вовченям. Дарма Дора так уже віддавалася беззастережно, процідив Макс. Кадуцей вів. «Ви де зазвичай зустрічаєтеся?» «У Маріїнському?» Данко глухо. Макс розсміявся недобре. «А їх? Їх на пішохідний міст тягне. Кожна люба туди. А тобі потім хіба за ними встигнути? І чи варто?» Пішов геть. І не озирнувся. Буде забава. Уява бісилася. Дора летить з мосту. Розгублений Данко метушиться. А не стрибне. Не стрибне. Увійшов до власних апартаментів. Побачив біля дверей Ганну Іванівну. Стовбичить. Стримана. Поряд на підлозі пакет зібраний. «Ага, то ви прозорлива», – мовив холодно. «Навіть шкода з вами розлучатися». «Гроші за листопад заплатите?» – запитала спокійно. «А як думаєте?» «На все добре», – пішла до дверей. Макс скривився гидливо. Хоч би вибачення попросила, паскуда. «Чому?» – прошепотів услід. «А що? На вулиці треба було дівча лишити», – відповіла Ганна Іванівна і зачинила за собою двері. Кінець світу розпочнеться із запланованого відключення електрики. Деякий час акумулятори і усілякі батареї віддаватимуть накопичене, а тоді тихо здохнуть. Усі гаджети перетворяться на сміття. Міський люд виповзе зі шпаківень до землі. До землі. Не помирати, рятуватися. І коли переважна частина не витримає випробування вселенським екстрим-туром, збагатить ґрунт органічним добривом власних тіл, купка ідіотів з кадуцеями на радощах нап'ється, святкуючи перемогу, бо ще й не здогадується, що вже невдовзі фарбуватиме траву зеленим. Дора прокинулася. До смартфону батарея порожня. Підключила зарядний пристрій і знову заснула. Бо добре міла і подушку підмостила, і ковдрою вкрила. І не вставала б, аби не Данко. У ранніх осінніх присмерках смартфон сіпнувся, нажерся. Дора всілася на кушетці. Ого! Скільки есемесок! Данко, Данко, Данко! Аж сльози на очі. Майже 10 діб не мала змоги відповідати. Бідолашний пан! Хай йому спокій! Хотіла було розпочати читати від першої, та на екрані смартфону висвітилася остання есемеска від сьогодні. «Чекатиму на пішохідному мості». Усміхнулася знічено. «Чому на мосту? Та чи не все одно? Примчить, хоч на край?» Зазбиралася. Конверт із грішми у торбі знайшла. 3000 гривень. «Най вам легка путь на небеса, добрий пане. Перекуси чогось, потім іди». Міла насторожі. Обійняла Дору, снікерс підсовує. Ніби у Міли їх завжди повно. Хотіла було відкрита рота вимовити «дякую», отже вміє. Їй Богу. Завмерла від хвилювання, дістала блокнотик. «Де у Києві пішохідний міст, пані Міло?» – написала. Володимир Гнатович Сердюк ходив просторою вітальнею, місця собі не знаходив.